Rozganiam dłonią chmury, widzę twarz nocną czerwień nieba. Na skrzydłach ptaków w górę wznosi nas wiatr w kalejdoskop barw. W kalejdoskop barw, barw. W kalejdoskop wysoko nad nami pojawia się blask. Z półmroku, z otchłani wynurza się mgła.